du tax nga sañ ci jaay dara koy duté ci walu njaay meek walu yoy mom da ci amé atté tabaski boko rendé won boko tam mu tabaski mat nga ñëk rendi iliman ba nga joom défé ni tay la bisup fukkel ci tabaski ndé gétal juroom ñent nga rendi yépp duté ci walu njaay ba yoy mom doko ci man tay amé atté tabaski rek ka ci fé kay kalé fessal sax doko ci mëna jox ngir fess gi dang koy jox leneen té bayyi lañ ko daan jox naka jëk ci pess ndax day melni kon moy payam aw tahayyabat wala mu ayyubu halata dhabhi ci waxtu rendi ga ñene boko don rendi la ta rendi bi ag dara dal ko lo xamni té na ko mat sabarki men lému ko misale bi an abdu jahaha fad tarabat fan kasarat rijluha aw asabat as-sikinu haynaha fa faqa'atha wa dhabaha fihima koku fa yahrum bayhu shay'in minha ma hakawniha lam tujzi yene boko terelon mu daldi baj baji tank ba dam wala baka mu far luqiko fuqbat ba te fek na bobu yaangi rendi yene way jamono ayubu ne sax ci jamono rendi ba legi matul tabaski waye du tax nga sanci jay dara du te day atto tabaski do sax waye du te nga man ci jay dara du tax nga man ci jay dara koku moy aw tan yabat halad safi ci waxtu rendi wa aw qablahu wala ci ñeuk rendi ka man naam nga wut ko mu mat seuk la ta nga koy rendi rek tank ba far dam xam tambale go rendi ngi ko yewon rek far mu la xasu far dam neena koku bu fekke dang ko ay na ñeuk nga di ko rendi waye teew nga rendi ko tabaski koy reey jamono do ci mëna jaay dara dang xasu ko rendi am tabaski rek ayub no waye duté ayub gëru tax nga sanjay jay dara aw dhabaha wala murendi mayiban luñu ayubal jahalan ngir reer manam bu fekkone da am sik ti xamoko defé né doyna dal dikoy rendi ganna bo xamé né manki né bu don légui do ko rendi ay bu ngoy rendi nga def nga xamutul sik ci tax nga sanjay jay dara day melni rek bu mat sekk bo rendi ni mu wax yépp dal day nur ne sañ nga ca jaay mon lañu sañu ca jaay dara nak wal ijaratu aram na itam yolo ga manam bu wutem tabaski terende goko do ko meuna yolo ene bu dew nak nga diko jox kenn mu cey bayit la fay ba mu cey yogut la fay ba bu de gelem la tan koy rendi nga diko nuyu kenn mu diko war ba mu diko jiyé ba mu diko baye lolu aram na bali jaratu yolo kenn duko ci def man nga ko fere ba te jaratu yolo manam kenn defal la ci dara nga diko ci fayé xam nga waxan nan legui nak kilakoy melni kilakoy fessal melni kilakoy fessal ba kilakoy kilakoy lakal batay nga diko ci fay ci jëm yapp lolu batay ijaratu la waye mu tam aram na ngay dang koy fay xaliss mu lakal la ba mu fessal la ba mu yannu la waye doko fay ci jëmmi gatte bi doko fay jëmmi teleski mi wad al badalu ak wéccé ga doko mëna wéccé melni nga jox ko ci sam tabaski mom mu jox la ci am tabaski wa xam nga day xawam ru batay jaay wax wéccé mom da naka jaay la wala tay nga joxé dar bi kenn jox la leneen wa wéccé dal do ci mëna wéccé dara nga joxé dara ci tabaski bi kenen jox la leneen dal mo xam nang koy jox yap mu lay joxat yap mo xam nang koy jox der mu lay joxat der rawante nga diko jox yap mu lay jox xaliss mba ab radio mba dara koku mu jaay la waxal ñu ko yep aram na illa li mutasaddiqin dara ñal ku ñu sarax xalihi ci mom ndegal yow tabaski bi momo ko rendi woko ana momo ko dañ la ci sarax rek yow lañ lay sarax yow bu la nexé may jaayat ko wa melni day ko xam tabaski wut ay mbokam ya dend ak mom tabaski sarax ko ca lañ ko sarax mom bu ko nexé jaayat ko ko nex da koy def mom wa fasikhat firif na yoyu nak ene yimu la ayé mo xam jaay ge mo xam ijarato mo xam wéccé ge suñ ko defé yon tas ko wala jëglu ci wa fasikhat firif nako moy dindef nako su fekké ne bañ koy dindi boba dara wéegu ja ku nek day jilat yefam rek mu jeex bu day jaay ga ke jël ndjegam ke jël yapo ko jaay bu day ijaratu ba bu day wéccé ga non bu xasse nak watu sudiqa sara xefna bil hiwadi ci watu ga fil fawti jaraw ga fil fawti ci fat ga fak yi xass na raw ya rep nekatu wa kon yow mi nga xamni ya watu na jaay ci tabaski bi ba waro ci wona wéccé lan la joxon muy ñeug ba lan la ko wéccé won loolu ngay saraxé waaw ne bu féké da nga ca jaayam kenn ëpp kilo ci ñaar témèr té légui kilo mënato ca jot rawna ñaar témèr ci bop ngay saraxé légui atemi ñu la joxon mu ngi sarax fekke wetum nga delo ko ñaatemiri mo mu delo la yapoon ko joxon waye lay xassna raw kon saraxel ñaatemiri buron abrajo itam ba mu tari non mo ngi saraxé ngay joxe in lam yatawalla dem feti wuko ghayrun kenen bila isni ci lu dul digal wa sarfin akuk dépenser fi ma ci la nga xamne la yel sama ho du ko war neena day bu fekke ne lañ jaay ci teuski mo bañu wéccé ko ca diow borom teuski ya ko def kenn mako def te joxoko ci ndigal dañu def ko rek waye joxoko ci won ndigal tay lolé defuko ci sa waru gar manam lolé defuko ci say féré bop ya la war ñaar sarté yi dem bu féké ni xëtt na ca manam waji ko def santo ko ko tay ganna bu ko defé jëlut lolé duggal ko ci say waru gar ay yow yar mo bu ko defé duté yow yaw ra fay manam bu fekké né ya ko digal xam sa digal lako def tay lolé da ko jël melni mu joxé lako dépasse xam ni mom lolé sa waru gar la su boba kon légui yaw ra fay yaw ra saraxé lu tollo lolo ni waxna bi an kana بأن كان الثمن باقيا بحينه أو صرفه الغير فيما يلزم المضحي فهذه الصور وهي منطوق المصنف يلزم المضحي التصدق فيها بنفس الثمن إن كان باقيا وبحوضه إن فاته ومفهومه صورة واحدة وهي تولي غيره بلا إذنه مع صرف الثمن فيما لا يلزم المضحي يعني أبو فاكي كيف من يكون ديغل té ñëgg itam bam ko jaayé def ko ci say warigar bobu dong moy bi nga xamni do ci waru dara yow wa fi hasihi mum la yalsamu al mudahhiya at tasadduq bi shay'in wa yalsamu al mutawalliya at tasadduq bi badalihi kon tank ba ngok manam dal sa yo xamni waji moko def ci toba rem waye may ko jëndigal tay bam ko defé jël lolu defal la say warigar ñen da ko def ci lo xamni waru la ba mom mu saraxel la ko bay manam mom mayal la ko ba yoyu ne su boba kon mom ci bopam mo wara fay lam def kon dal man nga ne bu nit ñewon rek fek sam teureski mu dal ci jaay dara lam ci jaay mu wulbetiku dal di koy maye su boba kon yow dara waru li ca mom ci bopam mo wara jël lutal nonu saraxé ko ndax joxoko ci ndigal té bang ko jaay itam def ko ci sey mbir yow borom tawaski bi waye bu fekkone sa ndigal lako defé ba nopi tam bam ko jaayé def wol betiku joxé lako dépasse suba ba mu fayal lako bor suba ba kon yow ci sa bop ya wara fay lola non moy tank bi ka arshi hay bin niki jaruk sik yamna hugo dana ay al ijisa adoyga manam laaji mom da melni dag gi mo gan ka arshi haybin nga dag laaji yamnahu yoj dana ay al ijisa doyga fekkone tereski mi dafa am ko sikkel dal lay fay nak lo xamni ni mom manam da am ko sikkel sik so xamni taxna doyatu tereski koko dal lay fay lu tollo lola batay kon neena wolbatiku di saraxé lolé mu la fay warut ba xam nga nga warut menen ndega mom sik sim ci def taxna doyou tawas ki faawu mel ngay wuti kon nak bu la rembourser lu tolok sik sa bu la nexé def ko ci sa poste moy wolbatiku saraxé ko dula war kon ñu bam wat ko manam tawas ki mi nga wutun daam ko ko sikal sik so xamné mom légui taxna doyou tawas ki mu dal lay fay lu tolok lolé mu ci sikal mune lolé nak mu la fay saraxé ga waru la ndax xam nga ne gam tabaski mi doy faaw men ngay wuti faaw men ngay wuti waye mi mom sikki ci tenako doy lolu taxna kon saraxe ga lolu warula wa innama tajibu nak dana waré mom tabaski ma bin nasri ci ak nitar wa dhafi ak gurendi manam neena balala tabaski me wacc nga rendi ko baagal te dara siku ci manam tay bo ni soro na tabaski rek mom xam nga tabaski warut waye bo ne warul na ma tabaski ren mom mu dal lay war waye nak legi waruk sojan wacc nga xam ne japp ne def nga ba nopi mom la ne bala am nga rendi baagal dara siku ci waye bo no rendi ba ci bir ni ko waxon legi paga bi xoxu bi sax mba tank ba dam sax duté ngoti war minen fekke ni mo war lu won fa ngoti war minen ndax mom mu doyewut kon nga rendi ba agal ci mat ga mato nek ci mom moy tax sojan wacc waye def ak rendi go baagal rek sojan wacc wu deug deug moy wa inna tajibu nak dana war bin nasri ci ni sarga wa tabhi ak rendi ga manam koko da jowo leral ndax lepp luy ak jamu yalla go xamni warut boko warlo rek ni sar la dan lay war waye nak wa tabhi li wi jariñ moy bu la xese war bala mu la wacc da nga dema dem ba rendi ko baagal dara ci ci waye ni rendi go baagal dara ci ci rek su jan wacc wut watax mu ne fala tuji sew du doy in tahayyabat ndem sikna qabla ho ci ñek rendi ga ja daral ga fek fa xar mu baax baax mu ngi ñu dara ma sekk wut kum tabaski ganawa bu fekke la tu rendi wala bam demé bay rendi dara sikna ci likoy tema patay leen janu wacce wut moko dem bu ñoyam watax mu ne fala tuji sew du doy in tahayyabat ndem ayubuna qabla ho ci ñek rendi ga wa sanaha sañna def nak bi ha ca mom ma sha Allah ko sop manam jamon yim amé sik ta rendé gogo yoy jamon la neex nga ci def xam nga da nga wara wutu war menen manam fekke mo war lu won la faaw da nga wutu war menen fekke war lu ko won te bëgg lu matit faaw wutu war len su fekke ay bu gu teewul nga jall rendé ko nak waxna ci gannaaw ne la batay do ci sañu jaay dara ba dara yaal di amé atté tabaski deug deug waye bu ayubé ta rendé gogo nak te rendé gogo itum boole ji kon la ci neex nga way def la neexé danalé ko gan la neexé tong tong ko jaay ñu la ngoy def wa sama habiha ma sha waye bo jallé rendi ko tabaski nak mom dañ waxon rek ana bo xamé tambalé rendi bu ébu faaw nga jall ci rendi nga té do ci sañu jaay dara mu ñu tabaski deug deug kon nak jappal ni bo rendi walé ayub ji nonu ci def ko tabaski do ci sañu jaay dara waye bu fekke bamu ay bo boy bobu rendé gogo ta rendi woko dubbi ci tabaski kon la neex nga ci def ka habsi ha niki ak teyem hatta faata baraw al waqt waqtu rendi ga ne itam bo tem tabaski bañ ko rendi ba fani rendi gi jall ba tay legi yaa mu sam gatt rek yaa mu sam tabaski rek mun noko def ba am xana nak illa anna hadha dalika ki asimun ajibakaru la ñu mëna waye koku nak bayyi ni sunna moy def na lo xamne appat na def mom da tabaski ak jamu yalla te mo tax mu wut ko mu tay ko nak bayyi ba fa ngay jall ah koku day mom wax du yalla ñu fa appon na def walil warisi ñal na aji donni ja al qasmu seddo tabaski ma wala ubbi hat ak don tere ndefon nako neena bu fekke ne borom tabaski wi dawutum tabaski wa nopi legi farfatu ne kon warasatu ye man nañ ko seddo na warasatu ye man nañu seddo tabaski ma seddo ko ni mirage rek nga xamne ku yepple ci mirage ma ya yepple ci tabaski ma mo xam ren nañu mo xam rendé ko mom la jogo law dubi hatal don te rendé ko nako waye la bay hun nak du dagan jaay tabaski ma ba do ci gannaawam gannaaw len diga fi day ñun ci bor mu ni waye nak diga mom xass nañ ko manam borom tabaski mi la tam faatu ren na ba nopi ba rendi ko won waye dañ ko far wel yene mi rendi ko ko yoy jamono ben ñu lek ko rek ni ñu lekke tabaski ba ñu seddo ko ni ñu mirage waye duñ ko jël diko fayé bor duñ fekk bor yo xamni koko amé won nako mom ni faatu ñuko ci duggal diko fayé dedet muy la bay xul ba do fi day ni ken duggal ci bar bu koko amé won wanu diba sopefna dhabhu wahidatin rendi benn juru kër du jusi yu bob dana doy dahiyatan tabaski fi sabihi wiladati ci bisub juroom ñaare yu juddu ba naharan ci becc ngenté lay wax dafa wane xalé ba bis bam juddo nang koy baña wañuwalé wañu na juroom ñaar fan ci kanam bis ba juroom ñaare ngi légui ci yoyor ba balaat ci baad digënté wu sopp nañ ñu rendi fa juru kër manam ab gatt ba leneen juri kër yi ngir tuddé ko ko mu di am tuddu ul khiyawa chef na yawmuha bisub judom ba in sobe xandem jito na ko bil fajar ci fajar manam fekke na fajar jall na nak mu doora juddu way wañ juroom ñaari fañ do ci wañu wala bis bobu ene ko juddu won ci waxtu yu tollu ni xamni mo ngi ci tisbar ngay wañ juroom ñaar yo xamni suba ngoy tambule mu xamess tam ngoy tambule tay alarba xam nga bo tambule suba wañi ya nga daanu war rek ci alarba lol bo tax ngeen tay doon bisuba delusé bu fekke na mu juddu gi jitu won na fajar nak iku salam ne ko xamni bi ci minni wi la juddu won kon ngay wañi walé bisub juddu bi moy da ngay wañi walé bis bi nga tollu muy alarba ni ko juddu won bi ci ngay wañi walé tay tambule alarba juroom ñaar mo kon tay bo tambule tay alarba yangi daanu ci talata xamne kon legi becc ba nga wess won mi dembu talata ci nga yam juroom ñaar nga ko gatto ci waxi wala rek ne ko xamne judd na gannaaw fajar dal bis bobé becc ba nga yandu bobé bu dem ci mo do ngenté ko xamne judd na ci ñeuk fajar nak melni ci minuy mba ci lako top di gën ci yoy nak kon becc ba nga jall ci gannaaw becc ba nga wessu bu dem ci waté mo do ngenté walu ci gëna gaaw wat tasadduqu sopp nañu saraxé bi sinati shahrihi ci mandaxam kawaram nga manam kawaruk leer bi nga saraxé ci wurs ba xaaliss lu tollo kawar ga ci diisaay loolu tam nañ ko sopp nañu tam lu neex ñëk ci gimi lu neex ñëk ci biiru xalé ba tam tam nañ ko wajasa dagal na kasru idamiha dam ay yaxam manam lañ koy tuddé dañuy mo xam ab gatt la wala len lañuy tuddé dal légui bañ ñu ko dam yaxya dañ ko tamu sax ndax joom jahili ñepp l'islam leena wax na lool buñ ko défé ki leer bi ci bopum day nekk ko ñak solo am yaramu ban yaramu atul dara mané dal dam nga waxé day fënca yaram leer ba loolu ñëk ñu jappu l'islam ñëw ni joom ñu ci loolu taana ko l'islam da bëgg ko dam yahya ba joom ñoo ta bañ na kenn duko dam yahyi loolé ñu tuddu wa kuriha sibefna hamaluha ak jëhum wali matal muy xewu mbolo néna nak gatt ba ñu togg ko wo mbolo difa tew ta amuñ ko ñoo bëgg rek wa kër ga lek man ca woy ñen wala kuñ cey may tam ñen la ci kër nga lek ci sa gatt bañ ñew ci kër borom tuddu wi tax sa bi ne bal tut baxu wa yaakulu minha ahlul bayti wal jiran wal ahliya wal fuqara wa yutahamu an-nas minha wa hum fi buyutihim manam ku tew dal mo xam wa kër ga la ba ndek ndola ko wamal ku ñak bo ñu kenn ci gëral la ko fekke rek lek ku ci yone sa kër itam nga lek ci sa kër ta bañ def ko xew mbolo mu ñu wote wala tuho sib nañu ak takalam bi dañi ha ci dereti tuduma manam jël ci dereje diko takal lir ba batay ñëk ñi dañ da wax na da koy taxa ñëmé koy taxa doon ko na nga ku mëna xex ay lolu islam ayina ko lolu sib nañ ko wa khitanuhu aku kharafalam yawmaha ci bisub tuduma batay ñu kharafal ko ci bisub bobu fi sa lolu batay tamu ñu ko li annahu min fi'li al-yahudi la min hamal an-nas wa yundabu zamana amrihi bisalati anam sop nañ nga baye bu tollu ci juroom ñaar tollu ci fu nga wara digal julli mu juroom ñaar yatt ko day fofu nak dar ko xarafal dal lañ tabu ko xarafal babul li abunt la ci ngeen al yaminu ngeen tahqiq ma moy deugal lo xamne lam ya jib warut manam lo xamne li man na am man na ñak yow nga ne faawu mu am ba nga ne du am lolu moy ngeen ngeen moy lo xamne man na am man na ñak ba nopi tam yow nga waat yalla ni faawu mu am ba faawu mu ñak lolu mom ngeen la melni mu waat ne tay faawu mu dugg ci kër gi mbam waat ne tay mom du ci dugg suñu na nek mbam waat ne faawu mu julli ci bar tay mbam waat ne tay du ko julli mukk lolu ji nek xam nga ne deug na sax ci bar war na ni ci yoon waye ak julleen ko meuna nek meuna baña nek wala mu waat ne tay dana naan sangara mba du ko naan nga naan sangara deug la sax aram na ci yoon waye du te def gi mom meuna meuna nek yoy luñ ci saxal rek bayila ci dess a luñ ci saxal mbam weddi ko rek lolu ngi la ba nopp nak mu defé ko bi zikri bismillah ci tuddu turu yalla aw sifati wala umila lo xamne meuna baña am dal mu waat ci yalla ni faawu dana am ba du am dal lolu moy ngi mana don turu yalla mba aw melo ci melo yalla mo misal ko kabilahi ni ki mune billahi wa halahi ak halahi al kubir gogo batay des nako jël wa halahi fi di na ci yalla wa aymullahi ak aymullahi aymullahi moy barke bi yalla wa mahnaha al barakatu al qadimatu barke bi nga xamni mo tak ci jëmum fa in urida biha al hadithu lam takun yamina ba djiblo barke bo xamne mom moy barke bimu defal melni len ci jamam koku mi def rek la mom kon wato kon ñi ñu ci sax wa haqqillahi ak bune haqqillahi ginna ci aq yalla haqqillahi tam bu ko waxe ngeen la bu djiblo ak magam waye bu djiblo aq ji ko minde fi amel manam ci war ko jamu war ko top kon lolu mom du ngeen wal hasisi ak bunen hasisi batay turu yalla la wa hazamati ak magam batay ngin la bune wat na ci magu yalla wa jalali ak magam wa iradatihi ak tobare wa kafalati ak gadom bune wat na ci kafalatullah te djublu ci wax yalla te djublu ci kalamullah al qadim suba wa kon ngin lay don waye ba ci djublu warlu gu yalla warlu nit ñi nangam melni wërseuk mba mucc yoyu koku mom kon du nek ngeen wa kalamihi ak waxam mom yalla patay bu giñe ci kalamullah patay ngeen la façon ndax kalamullah wax yalla ana bu djublu wax je yalla ci mom wa kon mom ngeen la façon te wax bu de waxam deug deug wal qur'an ak al qur'an wal mushaf ak al mushaf bu ne waat na ci alquran ba waat na ci kamil bi te djublu ci wax yalla je deug deug kon ñu leer waye bu djublo baat yek araf yi mom ak kay gi lolu xam nga ni mom lu sosu la motax mu ne fa inna bil kalami wal qur'ani fek da ngay djublu al munazzala al muallafa min al hurufi wa nawabil mushafi al awraq wal kitabata fa laysat yamina so wa du nek ni ndax wax yalla deug deug wa in khala ne wax na ni aratu namon na ni wa saqtu dagaluna billahi ci yalla suma btalatu top ma dora tambal nak ne la afala nad na def duyi na kon bayif ko dine lolou do war la dane billahi la adkhulana dar ni ne ko re wat nga ne nga wat nga ci yalla dana dug ci keur gi tay mune dedet bima ne billahi dama ne dama djublu won wa saqtu dagaluna billahi ci yalla nga xamni digante mak la adkhulana djima ngi tek jote wu dara da dama djulu ibtada'tu billahi ba wasaqtu billahi da ci tek nak lolu way djulu mu ko waté ni kon su baba ñi lolu xam nga ne ñu bayiko diine rek moy ñu bayiko yalla mo xam ñu bayiko ngirim kenn ko wax ne ko ñi la deug deug duyina la bi safqi lisani du ciagneu ci jituk awlamiñam du jageenu ci reccuk awlamiñam alam sawle saw lambi recc ba nga ngi ni lo xamni xeyna sa tiaxan nga djulu du te yoon mom jappiku ngi manam sa yo xamni ngi ni manam mom ya ku djublo wax rek donte djappoku ci sa xolit waw du te mom jappiku ngi